الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے. آیت نمبر 119 سے 119. پہلے اسماء دیکھیں گے. زمعن ذات میم حمزہ روٹ ہے. اسم نکرہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پیاس, اور پیاس میں بھی یہ اگلا درجہ ہے. عطش ایک لفظ ہوتا ہے پیاس کے لیے آتا ہے, لیکن زما اس سے بھی زیادہ پیاس. نصبن محنت, نون سواد باروٹ ہے. اسم مصدر ہے. تھکاوٹ کے معنوں میں یا محنت کے معنوں میں. مخمستن بھوک, بھوک کا تیسرا درجہ ہے. جیسے جو بھوک کا ایک درجہ ہوتا ہے, اسی طرح مخمسہ آگے کا درجہ ہے. خا میم سواد روٹ ہے. مستر میمی ہے یہ. موتین واو تا حمزہ اس کا روٹ ہے. اسم ظرف مکان ہے. روندنے کی جگہ, یعنی جہاں قدم ڈالے جائیں وہاں کی جگہ. نیلن نون یا لام اسم مصدر ہے. حاصل کرنا, کسی چیز کو پا لینا, اسی سے پھر لفظ نائلہ بھی ہے, پانے والی. نفقاتن نون فا قاف روٹ ہے. اسم نکرہ ہے, خرچ کے معنوں میں. وادین واو دالیا اسم منصوب ہے, وادی کے معنوں میں, ویلی جیسے اردو میں. ایسا لفظ ہے کہ اس کی ساؤنڈ سے ملتے جلتے دونوں تینوں لینگویجز میں. اردو میں وادی کہتے ہیں, انگلش میں ویلی کہتے ہیں, عربی میں وادین کہتے ہیں. کافتن کاف فا فا روٹ ہے. اسم فائل ہے. تمام کے معنوں میں, سارے کے سارے, مکمل. فرقتن فرقہ گروہ. فا را قاف روٹ ہے. اسم نکرہ, گروہ, پارٹی, ان سارے معنوں میں آتا ہے. طائفتن توئے واو فا روٹ ہے. اسم فائل. واحد مؤنث جماعت اور گروہ کے معنوں میں. الدین دال یا نون روٹ ہے. اسم معرفہ ہے, مذہب کے معنوں میں. چلیے اب افعال کو دیکھتے. یتخلفو وہ پیچھے رہ گئے. خا لام فا روٹ ہے. باب تفاعل. تخلف مصدر ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب. یرغبو انہوں نے رغبت کی. راغین باروٹ ہے. باب سمیع. رغبتن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یتعون واو تا حمزہ روٹ ہے. باب سمیع. وتعن مصدر ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب یغیظو وہ غصہ دلاتا ہے غین یا زواد روٹ ہے باب دربا غیظن مصدر ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب ینالون نون یا لام روٹ ہے نیل باب فتح نیلن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب یدیعو وہ ضائع کرتا ہے دواد یا عین روٹ ہے باب افعال اداعتن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب یقطع اس نے کاٹا یقطعون وہ کاٹتے ہیں قاف تو عین روٹ ہے باب فتح قطع مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں نون فا قاف روٹ ہے نفقتن مصدر ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب ينفرو وہ نکلے نون فارا روٹ ہے باب دربا فعل مضارع جمع مذکر غائب يتفقهوا وہ سمجھ حاصل کریں فا قاف ہا روٹ ہے باب تفاعل تفقہن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب ينذرو وہ ڈرائیں نون زال را روٹ ہے باب افعال انذارن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب يحذرون وہ ڈرتے ہیں ح زال را روٹ ہے با فتح حذرن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب بس جی